MediaExpert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 10 października, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Komitet wyborczy Hanny Zdanowskiej złożył do prokuratury zawiadomienie na Jacka Sasina. Chodzi o jego słowa, że Zdanowska nie będzie mogła być prezydentem Łodzi. Służby apelują, by nie palić liści. Wiele osób wciąż ignoruje zakaz. Młodzi Brytyjczycy coraz częściej wybierają abstynencję, wynika z najnowszego badania. Komitet wyborczy Hanny Zdanowskiej złożył do prokuratury zawiadomienie na przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacka Sasina. Chodzi o jego poniedziałkową wypowiedź, że nawet w przypadku wygranej w wyborach obecna prezydent Łodzi Hanna Zdanowska nie będzie mogła ponownie objąć urzędu, a wojewoda będzie zmuszony zwrócić się do premiera o ustanowienie w Łodzi zarządu komisarycznego. Według autorów wniosku Jacek Sasin przekroczył swoje uprawnienia, mówi rzecznik Komitetu Wyborczego Wyborców Hanny Zdanowskiej Bartosz Domaszewicz. Pan minister w naszym przekonaniu przekroczył swoje uprawnienia, zaangażował się w kampanię wyborczą, naruszył wszelkie standardy demokratycznego wyboru, bowiem próbuje manipulacyjną informacją wprowadzić zamieszanie wśród łodzian i w tej sprawie składamy dzisiaj doniesienie. Będziemy chcieli, żeby tą sprawą zajęła się prokuratura. Hanna Zdanowska została prawomocnie uznana winną poświadczenia nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania kredytu przez jej partnera. Skazano ją na 20 tysięcy złotych grzywny. Z kodeksu wyborczego wynika, że w wyborach może kandydować osoba, która została skazana prawomocnie na karę grzywny. Z kolei ustawę o pracownikach samorządowych, na którą powołał się Jacek Sasin, stosuje się wprost do wójta, burmistrza i prezydenta i stanowi, że prezydentem może być tylko osoba niekarana za przestępstwo popełnione z winy umyślnej i ścigane z oskarżenia publicznego. Remonty dróg lokalnych oraz modernizacja trasy Augustów-Białystok. Między innymi takie obietnice złożył premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z mieszkańcami Augustowa. O przebudowę drogi do Białegostoku mieszkańcy oraz podlascy posłowie ubiegają się już od dawna. Jak na razie zaplanowana jest przebudowa jej na zasadzie 2+1, czyli z naprzemiennym pasem ruchu do wymijania. Premier mówił, że w tym miejscu niezbędna jest jednak droga ekspresowa, która skomunikowałaby Augustów z resztą Polski. Pracujemy nad tym, żeby ona była 2+2. Na północ jest droga S61, a na południe do Białegostoku i potem z Białegostoku dalej jest S19, czyli droga ekspresowa na południe Polski. Wtedy Augustów byłby znakomicie skomunikowany, bo i do centralnej Polski, i na południe. Przebywając dziś w województwie podlaskim, premier wspierał w Augustowie kampanię kandydatów PiS w wyborach samorządowych, w tym kandydata na burmistrza tego miasta Marcina Kleczkowskiego. I kolejny temat. Pomimo zakazu nadal w wielu miejscach unosi się dym ze spalanych liści. Przypominamy, że zapalenie resztek organicznych można otrzymać mandat nawet do 500 zł. Obecne przepisy zobowiązują działkowców, właścicieli prywatnych posesji i gospodarzy domów do zbierania liści w worki, a gminy mają obowiązek zorganizowania służb porządkowych, które wywiozą zielone odpady. Przypomina Monika Daniluk z Warszawy bez smoga. My te śmieci możemy albo kompostować, albo możemy je wystawiać w worki, żeby miasto je odebrało. Jest to ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Bogusława Brzydąkiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska. Tam jest obowiązek nałożony na gminy, aby zapewnić w PSZOK-ach, czyli w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, przyjmowanie odpadów zielonych. Jeśli chodzi o liście, Barbara Mąkosa-Stępkowska, rzecznik prasowy Urzędu Dzielnicy Warszawa-Ursynów. Miasto Stołeczne Warszawa organizuje to w ten sposób, że firmy, które są zobowiązane do zabrania śmieci, są zobowiązane do zabrania odpadów organicznych, do których należą liście. Jeżeli robimy ognisko z liści, w tym dymie są pyły, szczególnie w taki dzień bezwietrzny, potrafi być cała okolica zasnuta dymem. A z dymem unoszą się w powietrze i trafiają do krwiobiegu groźne dla zdrowia substancje. I na koniec jeszcze zagranica. Młodzi Brytyjczycy rezygnują z picia alkoholu. Według opublikowanego dziś badania niemal 1/3 wybiera abstynencję. Młodzi mieszkańcy ojczyzny pubów coraz częściej wznoszą toasty wodą, sokami czy napojami gazowanymi. Spośród ludzi w wieku od 16 do 24 lat 30% nie pije wcale. W 2005 roku wskaźników wynosił 18%. Co więcej, również ci, którzy alkoholu nie odstawiają, piją z większą rozwagą. W 2005 roku zalecane dawki przekraczało 43% badanych. Dziś 28%. To mogą być dobre wiadomości dla brytyjskiej służby zdrowia, dziś przeżywającej kryzysy. Kryzys związany z niedoinwestowaniem i starzeniem się społeczeństwa. 3,5 miliarda funtów rocznie. Tyle według szacunków wydaje się na wysłach, by leczyć choroby związane ze spożywaniem alkoholu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. sport i Tomasz Gorazdowski. Już jutro na Stadionie Śląskim w Chorzowie Polska zagra z Portugalią w ramach rozgrywek Ligi Narodów. My mamy remis z Włochami, Portugalczycy zwycięstwo z nimi, mówi trener Jerzy Brzęczek. Ja myślę, że Portugalia jest taką nacją, że ma wiele wspaniałych piłkarzy i Cristiano nie wystąpił w meczu z Italią i Portugalia zagrała bardzo dobre spotkanie. Wygrała to spotkanie na zaranie, nie tracąc bramki. Podchodzimy z szacunkiem do przeciwnika, ale oczywiście gramy na własnym stadionie. Będziemy robić wszystko, żeby to spotkanie wygrać. Ale na pewno nie nastawiamy się do tego spotkania w taki sposób, że ewentualnie kilku młodych zawodników będzie występowało z reprezentacji Portugalii, bo znamy jej wartość, znamy potencjał tych zawodników i tej drużyny. Dziś dobry dzień w rozgrywkach klubowych. Koszykarze Anwilu Włocławek wygrali na Łotwie z Beka Ventspils 99-78 w pierwszym meczu Ligi Mistrzów FIBA. W kolejnym swoim hokeiści GKS Tychy pokonali HC Bolzano 5-3. W ich przypadku w piątym meczu zespół z Tychy zdobył pierwsze punkty w rozgrywkach. Napastnik Śląska Wrocław Arkadiusz Piech został zawieszony na 3 mecze i ukarany grzywną w wysokości 10 tysięcy złotych za czerwoną kartkę w meczu z Legią. Sam faul to jeszcze nic, ale potem piłkarz nie zgadzał się z decyzją sędziego, no i z parlamentarnym językiem też było na bakier. Śląsk zagra bez Piecha z Arką Gdynia, Miedzią Legnica i Wisłą Płock. Krakowia została przez komisję ligi ukarana grzywną w wysokości 5 tysięcy złotych za niewłaściwą, nie wchodząc w szczegóły, organizację meczu derbowego z Wisłą. A z ligowych spraw ekstraklasy to jeszcze Kibu Wikuna został nowym trenerem piłkarzy Wisły Płock. Dariusz Dźwigała rozstał się z zespołem po ostatniej ligowej porażce 0-4 z Pogonią Szczecin. Tej nocy zachmurzenie małe, miejscami mgły ograniczające widzialność do 100 metrów na południowym wschodzie oraz 200 metrów na pozostałym obszarze. Temperatura minimalna od 2-3 stopni na północnym wschodzie i lokalnie w centrum do 10-11 na południowym zachodzie oraz nad morzem. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Te kromkę zjem z serem, te z dżemem, te z kiełbasą, te z szynką, te z ogórkiem, te z twaróżkiem, a te kromkę zjem z... Pani sąsiadko, a pani z czym zjadłaby kromkę chleba? Z wdzięcznością. Dostrzeż sytuację samotnych, ubogich osób starszych. Podziel się. Kromka chleba dla sąsiada. www.kromkacaritas.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mm-hmm. I Krzysiek. Mm-hmm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten, od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? Kupili sobie nowego laptopa, Misiu. 400 zł taniej. I jeszcze im go skonfigurowali i wgrali antywirusa. Ty też wymień swój stary komputer na nowy laptop z szybkim procesorem Intel Core w Media Expert. Teraz taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć, nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia@polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu. Już jest w tej chwili godzina 21.09. Witamy w klubie Trójki w składzie Sylwia Hej, Iwanka Kunewa i ja, Monika Małkowska. Prawda, że mamy piękną jesień, a skoro takie są okoliczności przyrody, no to o czymże możemy mówić, jak nie o pięknie. Ale nie będzie to pięknie w naturze, ale o pięknie cielesnym, proszę Państwa. O sposobach uzyskiwania piękna, podtrzymywania albo odzyskiwania. A do podjęcia tego tematu skłoniły mnie dwie rocznice. Stulecie zakończenie I wojny światowej oraz, uwaga, 25-lecie powołania Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej. Co te dwie okoliczności mają do siebie? bo o tym właśnie będziemy rozmawiać. Niemniej na pewno każdy z Państwa zauważył, że w ostatnich dekadach ogromnie się zmieniło nasze podejście do wyglądu, prawda? Atrakcyjna aparycja, no to jest obowiązek, zwłaszcza obowiązek każdego, kto pojawia się publicznie. Ja już nie mówiąc o celebrytach. A jeszcze nie tak dawno, właśnie jeszcze kilkadziesiąt lat temu, dbałość o wygląd niekoniecznie podobała się wszystkim. I proszę Państwa, chciałabym przypomnieć, co na ten temat miał do powiedzenia Mieczysław Fog, który zaśpiewał wiele lat temu, jeszcze przed II wojną światową, ale ten przebój powtarzał także w czasach jeszcze PRL-owskich. To był wielki przebój. Proszę Państwa, czy naprawdę poprawianie urody wszystkim się podobało? Proszę posłuchać Mieczysława Foga. Mała kobietko, czy wiesz, że lusterko swe klamie ci też? Buzia piękna, lecz nienaturalna, to rzecz fatalna, a wierz mi, wiesz. Puder niezmiennie ten sam i pomadka na ustach madam, to pomimo pięknego rysunku przy pocałunku przeszkadza nam. On z tobą chce być, z tobą, lecz nie z pudrem na twarzy. Mów, czy pragniesz go, o czym we śnie twe serce marzy. Mała kobietko, czy wiesz, w luszcze twym napisane jest też, żeś ty jest do miłości stworzona, kochanka żona, a wierz mi, wierz. Jak malowane lalki gejsze, samym blichtrem chcecie żyć. Lecz być kobietą to ważniejsze, niż tylko piękną być. Śni manikur na ręce gładkiej, lecz to jest tanim efektem grą. Jakże są piękne ręce matki, promieniem słońca nam one lśnią. Mała kobietko, czy wiesz, że lusterko twe klamie ci też? Buzia piękna, lecz nienaturalna, to rzecz fatalna, a wierz mi, wiesz. Puder niezmiennie... No tak, przewrotnie zaprosiłam dzisiaj nie ani dużą, ani małą kobietkę, ale dwóch panów. I tymi panami są, przedstawiam w tej chwili moich gości, doktor Andrzej Ignaciuk, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej. Dobry wieczór. Oraz Łukasz Jasina, historyk kina z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam panów. No, proszę państwa, mam nadzieję, że wszyscy czekają na wyjaśnienie, co ma wspólnego zakończenie I wojny światowej, które to zakończenie świętujemy my szczególnie, prawda, jako że odzyskaliśmy tę niepodległość, o której mowa będzie, no, głównie w listopadzie, z 25-leciem założenia, jak to powiedzieć, panie doktorze, powołania polskiego. Powołania do życia, tak, Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging. Miał pan ciężko na Ugorze było? Jak to było te 25 lat temu? No, proszę sobie przypomnieć Polskę w 93 roku, z jej problemami wtedy, również z takim jakby etapem rozwoju cywilizacyjnego. To było jeszcze czasy, kiedy na ulicach stały te słynne łóżka polowe ze sprzedaży. Szczęki! No, szczęki, tak. Kiedy estetyka kojarzyła się nam wyłącznie z kosmetyczkami i z chirurgami plastycznymi. No, tak to wszystko wtedy wyglądało. I nawet środowisko lekarskie, muszę powiedzieć, że tak było, stało z boku, spora część, nie całe, dzięki Bogu. I tak się przyglądało z takim troszeczkę, jakby powiedzieć, powątpiewaniem, czy to w ogóle wszystko ma sens, czy to jest medycyna. Czy to jest medycyna, czy to jest w ogóle kokieteria, próżność? No, taka jest troszkę szarlatanelia może odrobinę. No ale dzięki Bogu kilku kolegów znaczących, istotnych uwierzyło w tą dziedzinę. No i tak to pomału ruszyło. Żeby nie być gołosłownym, ta rocznica stulecia zakończenia I wojny światowej także się z tym łączy. Albowiem, nie wiem, czy ktoś z Państwa widział, na pewno pan Łukasz to jest jak w banku, obejrzał film Do zobaczenia w zaświatach, który nie tak dawno gościł na naszych ekranach i tamże ogromnie poszkodowany właśnie wizualnie, można powiedzieć, bo na ciele zdrowy jeden z bohaterów ukrywa się za maską. Ale nie wszystkim pomagały maski. Niektórzy po prostu sięgali po poradę, po pomoc medycyny. No jeszcze wtedy nie nazywała się to estetyczna. To jeszcze była chirurgia. To pierwsze te momenty chyba, znaczy temat, do którego się pani redaktor odwołuje, to były początki chirurgii korekcyjnej, bo to wtedy jeszcze nazywała się bardziej korekcyjna. Medycyna estetyczna jako taka pojawiła się około 40 lat temu na zachodzie Europy, Francja, Włochy, Belgia, kraje już wtedy zamożne, gdzie pojawili się również lekarze, czujący, że pacjenci oczekują czegoś innego niż tylko pomoc kosmetyczek, no tak, czy pomoc chirurgów. Mhm. Brakowało czegoś pomiędzy, tak jakby, mhm, prawda, była dosyć duża luka. A istotny jest również przy tym wszystkim rozwój technologii, to jest pierwsza sprawa, zapotrzebowanie społeczne, no bo już ten taki pierwsze potrzeby zostały spełnione, czy ludzie tam żyjący mieli spełnione. Ja to odczuwałem również tutaj w Polsce, że wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa, świadomości, to również zainteresowanie medycyną estetyczną rozumianą nie tylko jako czysta estetyka, czysty wygląd, piękno, ale również jako taki styl życia, który pomaga utrzymać to, co mamy, jak najdłużej w dobrej kondycji, w razie potrzeby odwołując się do zabiegów, do tego wszystkiego, co może uprzyjemnić nam starzenie się. To jest nieuchronne, nie ma na to rady. Panie doktorze, chciałabym poprosić pana Łukasza o zabranie głosu, bo pan powiedział o Francji, o Europie, a mnie się wydawałoby, może się mylę, panie Łukaszu, pan na pewno mnie skieruje, że to z Ameryki szedł przykład i to oczywiście z wielkiego ekranu. Nie, ale Ameryka nam przyniosła te sprawy na wielkim ekranie. Przyniosła je popkulturowo, ale ich nie zaczęła. To jest tak jak z autostradami czy z samochodem osobowym. No jednak najpierw kupowali to sobie Europejczycy, najpierw autostrady budowali Niemcy. Amerykanie to przejęli bardzo twórczo i troszeczkę oczywiście też wypaczyli, rozdeli do monstrualnych rozmiarów, bo te różne straszne zjawiska dotyczące, będziemy dzisiaj używać bardzo wymiennie tych pojęć wszystkich, poprawiania urody człowieka, to Ameryka zareklamowała i ona też w dużej mierze, ta amerykańska kultura doprowadziła do tego, że myśmy zaczęli kojarzyć tak zwaną medycynę estetyczną z tym właśnie. A tak nie jest. To już każdy w miarę wyedukowany człowiek powinien wiedzieć. Jeżeli pan pozwoli sobie tak, wejść w słowo. Proszę bardzo. I to na potwierdzenie pana słów, to jest fakt, że Amerykanie w tej swojej pogoni za usprawnianiem czy ulepszaniem tego doprowadzili do tych słynnych lalek, w cudzysłowie Barbie, do tych maskowatych twarzy. Kenów do także. Tych, tak, do, Kenów też, no tak. I to innymi słowy przerysowali to, co też w pewnym sensie trochę odstraszyło czy odstraszało potencjalnych zwolenników czy pacjentów od poddawania się ewentualnie zabiegom, no bo rzeczywiście niektóre efekty były no może za bardzo widoczne. Ale ja bym się chciała cofnąć jeszcze dalej w czasie, mianowicie do starożytności, jak żeby inaczej, już starożytni. Zawsze to powtarzamy, bo przecież pierwszą osobą, która troszeczkę fałszowała swój wygląd, o której wiemy, bo przekazów, nie wszystkie są przekazy zachowane, to była Kleopatra. Słynna osoba, słynna, właściwie deesa, to była bogini, która stąpiła na ziemię i potem inne władczynie lub też dla damy najwyżej postawione w hierarchii społecznej, sięgały i mały się różnych bardzo dziwnych zabiegów. Dzisiaj byśmy powiedzieli, Elżbieta, że pierwsza. To była, ach, a Diana Poitier, która jadła, codziennie piła złoto, wproszkowane oczywiście. Generałowa Zajączkowa, która cały czas żyła w zimnie. To później, ale właśnie. Juliusz Cezar też fałszował swój wygląd wieńcem laurowym. To było uznawane, a propos kanonów ówczesnej medycyny estetycznej, usiący Cezar robił to, co robi wielu usiących mężczyzn, czyli najpierw walczył, a potem poddał się maskowaniu w postaci wieńca laurowego, który był dla niego przyznany specjalnym przywilejem, i to było przez niektórych kronikarzy uznawane za fałszowanie urody. Czyli widzimy, jakie to są, to tak jakbyśmy teraz uznali kapelusz czy czapkę za tego typu działanie. Czyli te kanony bardzo mocno się zmieniają i na przestrzeni epok. Różność idzie za nami. Ale to jest tylko próżność. Człowiek ma prawo się po prostu właśnie dobrze czuć w swoim ciele. To jest kwestia dobrostanu. Tutaj rozmawialiśmy chwilkę też przed programem, rozmawialiśmy teraz. Czasy pokoju mają to do siebie, że ludzie mają prawo do tego, żeby swoje życie poprawiać. Nie stajemy codziennie przed jakimiś trudnymi wyborami w stylu żyć czy nie żyć. Mamy prawo to robić. Kwestia jest tego oczywiście, żeby nie dochodziło do tego, o czym mówiliśmy parę minut wcześniej, do jakichś potwornych wypaczeń. Ale myślę, że tutaj specjaliści nam za chwilę powiedzą, na czym jednak polega medycyna estetyczna i czym ona się jednak różni od tych wszystkich wypaczeń, po to, żeby też nie ciągnęło się za nią jakieś takie poczucie, że jest aspołeczną działalnością. No właśnie, czym się ta medycyna estetyczna? To jest pytanie pana Łukasza do pana doktora Ignaciuka, więc proszę. Za zgodą pani prowadzącej. Tak. Przede wszystkim medycyna estetyczna powinna być przede wszystkim medycyną. To jest pierwsza zasadnicza sprawa. Podkreślamy, medycyną. To jest zasadnicza sprawa, bo estetyka jest czymś istotnym dodatkiem, no, jakoś ukierunkowującym całe te działania medyczne, ale jednak powinna być medycyną. Jeżeli jest medycyną, powinna bazować na tym, żeby mieć kogoś, kto jest w dobrym stanie fizycznym i psychicznym. No, dobrze, żeby te stany się ze sobą współgrały. I dopiero potem, mając to wszystko, mając ten taki podstawy, można było ewentualnie poprawiać to, co się komuś nie podoba, bo trzeba też liczyć się z jakimiś takimi swoimi osobniczymi skłonnościami. Ktoś chce mieć większe, mniejsze, to co... usta szczególnie. No, czy usta, no powiedzmy, że mniejszy, to już odrobinkę trochę już wydaje trochę passé. A druga sprawa, że są też problemy, które są problemami wrodzonymi. I tutaj dochodzimy do takiej sytuacji, częste pytanie zadawane jest, które jest mi zadawane, kiedy zaczynać? I odpowiedź jest dosyć moim zdaniem prosta. Czy mamy czekać, aż ktoś, kto jest, dajmy na to młodą dziewczyną, ma 20, 22, 24 lata i ma jakiś drobny defekt estetyczny, który jej przeszkadza i powoduje, że ona uważa siebie za osobę nieatrakcyjną. I to jej naprawdę przeszkadza. I możemy mówić o głowie, o mądrości, o inteligencji i tak dalej, ale ten mały problem, on będzie jej zatruwał życie. I co? Przepraszam, czekać, aż będzie miała lat 40, 50, 60, żeby sobie coś poprawić. Nie ma to absolutnie sensu. Pewnie, że nie możemy też popaść w skrajność, no, o czym już mówiliśmy, żeby robić to, co się robi na zasadzie taka ładna pani, ja bym chciała być podobna. No, niestety tak się dzieje, że nie zawsze można każdego upodobnić do kogoś, kto jest uważany za atrakcyjny. A wracając do tego jeszcze pytania, problem polega również w tym, że media, czy się to nam podoba, czy nie, no, interesują się wszystkimi sytuacjami wyjątkowymi. Ktoś albo bardzo brzydki, albo ktoś bardzo ładny, ktoś bardzo w sposób czasami absurdalny, skorygowany, i to powoduje, że odbiór tego, co jest czymś normalnym, naturalnym, jest taki spaczony. Jakbyśmy mówili o ruchu samochodowym tylko na bazie wypadków samochodowych, no bo one są najbardziej takie, prawda, no, tak, spektakularne. No, ruch płynny, normalny, no nikogo nie dziwi. No nuda. Więc innymi słowy, żeby działo się dobrze, musi być odpowiednio przygotowany lekarz. To jest zasadnicza absolutnie sprawa. Zaznaczam, lekarz, bo niestety dzieje się tak, że trochę jest tutaj problemów. Innymi słowy, biorą się za praktykowanie medycyny osoby bez dyplomu lekarza. Musi być lekarz, który ma pewne poczucie estetyki. Bez tego... No ja tak właśnie myślę, że to musi być trochę artysta, no rzeźbiarz. No musi być trochę. No i tu jest odrobinę problem, no bo jeżeli ktoś jakoś ma mały kontakt ze sztuką, z taką estetyką, no pewnie, że będzie robił może z punktu widzenia fachowości doskonałe rzeczy, ale może będzie brakowało tej iskry Bożej, nie wiem, jak to nazwać. I kolejna sprawa, musi być lekarz, który ma charyzmę, żeby odwieść pacjenta od błędnych, zdaniem tak, w miarę obiektywnym, bo w tym wypadku obiektywnym będzie osąd lekarza, jakichś zamiarów, żeby nie poddać się presji. To jednak jest praca, to jednak jest też sposób na życie. I pacjent, który zrozumie, na czym polega cała aktywność w medycynie estetycznej, i pacjent, który zrozumie, że lepiej jest wyglądać na świetnie wyglądającą 30, 40, 50-letnią osobę, niż na budzącą pewne zdziwienie i mnóstwo znaków zapytania osobę bez wieku. Tak, tak, uszytą. Chyba, że nie da się wszystkiego skorygować. No, zawsze coś zostanie. A to dłonie, a to szyja, a to dekolt, a to ramiona. Innymi słowy, tu wymagany jest pewien taki zdrowy rozsądek. I tu, wbrew temu, co się myśli, to nie jest tylko ta aktywność stricte profesjonalna, te działania, czynności. Tu jest również sposób na sposób, konieczność rozmowy, przekonywania. No jest taka, musi być taki feeling, aspekt, feeling. Tak. Musi być feeling między lekarzem a pacjentem. Panie Łukaszu, no ale to chyba z kina przykład szedł. Czy my wiemy, kto pierwszy poddawał się takim zabiegom korekcie, czy też upiększaniu, czy też właśnie tym zabiegom estetycznym? Wiemy coś na ten temat? Wszystkie pierwsze gwiazdy z tego pierwszego okresu wielkich nie gwiazd już, kina już to robiły. Niemego. To były różne oczywiście formy operacji, ale też wychodzimy tutaj do tego, od czego one wychodziły. Wtedy ogromną rewolucją było to, że tam na potęgę zmieniano kolory włosów, na potęgę operowano nosy. Przykładowa sytuacja, może bardzo ciekawa i niepoprawna politycznie, ale na przykład żydowscy producenci Hollywood bardzo dbali o to, żeby były tam osoby nieposiadające żydowskich nosów. Nie lansowano osób o wyglądzie semickim na przykład. Bardzo antysemickie działanie, które się wtedy zdarzało. I tak dalej, i tak dalej. Wyciąganie żeber, żeby zrobić coś z budową talii. Masa różnych takich przykładów. A czy ta talia osy to nie była prawda? Talia osy jest albo manipulacją operatora filmowego, bo bardzo wiele rzeczy da się, ręczę pani, widziałem siebie jednak ze dwa razy w telewizorze, da się wiele rzeczy ukryć. Natomiast albo ciężkie operacje. Ale najsłynniejsze aktorki. Mamy tutaj dwie takie ikony kina. No. Greta Garbo i Marlene Dietrich. I one są dla nas właśnie przykładem dwóch podejść. Greta Garbo lubiła swój mit, bardzo o niego dbała i w wieku 30 kilku lat stwierdziła, że będzie o ten mit dbała poprzez wycofanie się. Nie poddawała się potem. A ja czytałam, że na zęby sobie poprawiła. Wspiąwała sobie końcówkę. No ale to jest właśnie też kwestia granicy. Co jest czym? A Marlene Dietrich, proszę państwa, to jest permanentne poprawianie siebie aż do takiego dość żałosnego obrazu pod koniec lat 70., kiedy Marlene Dietrich nie potrafiła pokazać się poza domem bez bardzo silnego makijażu i licznych takich operacji, które prowadziły do jej upiększenia. Więc różnie było z gwiazdami. A z mężczyznami? A z mężczyznami? Bo jesteśmy w gronie mieszanym. To muszę powiedzieć państwu, że nie spodziewacie się, kto się zaczął pierwszy poprawiać. Nie, to znaczy, to byli panowie uchodzący za bardzo męskich, więc po kolei mamy tutaj Clarka Gable'a, Johna Wayne'a i Gary'ego Coopera. Czyli mistrzowie westernu. Mistrzowie westernu. Gary Cooper, kiedy był już ten okres, bo on był bardzo, bardzo przystojnym, wysokim mężczyzną, ale kiedy się zbliżał w samo południe... Zawsze mi się wydawało, że to piękny facet. Ale był. Ale zaczynała się już starość troszeczkę u niego. On nie mógł grać atrakcyjnych panów. On na przykład grał w takim filmie, polecam, z Audrey Hepburn, Miłość po południu. No, teraz to by tak troszeczkę nie przeszło, 70-paroletni pan i 30-letnia, 20-paroletnia dziewczyna. Gary Cooper podał się całej serii operacji, które skończyły się dla niego poważnym problemem związanym z zatorem, który doprowadził w pewnym sensie do jego śmierci. Clark Gable by się reperował, na przykład stawił sobie sztuczne zęby, bo poprzednie były bardzo brzydkie. No i przede wszystkim John Wayne. John Wayne jest prekursorem przed Jackiem Nicholsonem przeszczepów włosów oraz różnego rodzaju peruk. Czyli też taka bardzo zmieniająca się w XX wieku sytuacja polegająca na tym, że nagle jednak mężczyźni, owszem, od kobiet się wymaga więcej, muszą się zacząć depilować, odchudzać i tak dalej, ale mężczyźni też w pewnym momencie muszą zacząć być ładniejsi, bo pamiętajmy, że panu uchodziło do pewnego momentu więcej. Mężczyzna mógł być do pewnego momentu gruby, stary, w sensie takim stereotypowym, że chodzi o wygląd, a kobieta miała go i tak kochać za jego pozycję społeczną. Ale to się też w pewnym momencie zaczęło zmieniać. Bardzo też ciekawa sprawa do dyskusji. I A od 70 lat to już się poddaje różnym rodzajom operacjom. Prawie każdy bonet też bardzo tanieją. No i moment. Spowszedniały niewątpliwie. O tanieniu i o powszednieniu jeszcze byśmy za chwilę porozmawiali. Ale mam aspekt, jakby pani redaktor pozwoliła. Mamy teraz chyba dużo łatwiejszą sytuację, gwiazdorzy mają, w związku z tym, że można z nimi z punktu widzenia zrobić wszystko. I to jest pułapka, w jaką się łapią czasami pacjenci. Mówią, jak ta pani pięknie wygląda. Najczęściej to jakaś pani okładkowa, no nazwijmy ją, prawda? I bywa, że znam te panie i wiem, co sobie poprawiały, co sobie nie poprawiały. Albo przynajmniej co poprawiał makijażem na przykład. I zdarza się, że często, że to, co uważamy, że jest to sztuczne, jest to ich naturalne, wrodzone, ale zdarza się również to, co one doskonale, te panie umieją, doskonale to posiadły, tą umiejętność pokazywania i podkreślania tego, co jest piękne, chowania tego, co jest w gorszej jakości. I to jest cała filozofia. Nieraz widziałem, że nawet przed lekarzem trochę grają i pokazują się lepszymi w cudzysłowie oczywiście, bardziej atrakcyjnymi niż są, pomimo tego, że przyszły, żeby coś najczęściej poprawić. Ale już nasze prababcie raz uczyły: brzuch wciągnij, tors wypnij, prawda? Tak. To jest przecież to samo. To mi się, proszę panów, przypomniało, jak mój fryzjer mówił, że kobiety najładniej wyglądają, kiedy przychodzą do fryzjera, czyli chcą się uczesać, tam obciąć, no nie wiem co, bo wtedy one patrzą na siebie w lustrze cały czas i one muszą dla siebie atrakcyjnie wyglądać. No ale to już jest inna kwestia. Nie tylko kobiety. Panie Łukaszu, ale przecież teraz mi się wydaje, że jest ten, teraz to już od dłuższego czasu, jest ten okropny dyktat młodości i nieszczęsne gwiazdy, no którym jak każdemu lat przybywa, no robią co mogą, żeby zatrzymać czas. No ale tak popatrzmy się na najważniejsze gwiazdy filmowe, to jednak są ludzie, którzy sobie poradzili. Ostatnio Cher widziałam. Z upływem czasu. No, Cher, dobra. Ale Cher jest Cher. Ona od początku była... Ona od początku taka jest. Ale czterej panowie, odpowiednicy Wayne'a Coopera, Gable'a obecnie, czyli już bardzo starsi panowie, wycofany Nicholson, Hoffman, Pacino, De Niro. Są panowie, którzy sobie poradzili ze starością. No, trochę Pacino nie do końca, ale małym mężczyzną lepiej to wychodzi. Aktorki też. Mamy bardzo wbrew pozorom dużo przykładów w popkulturze, że ikoną nie stajesz się, kiedy jesteś osobą przesadnie porobioną. Może jedna Meryl Streep taka jest zachowana, no rzeczywiście tak jak wygląda. Przypuszczam. Bo pogódźmy się też z jedną bardzo ważną rzeczą. Gwiazdy Hollywoodu zawsze będą wyglądały lepiej od nas. To jest też kwestia samego utrzymania, zachowania, umiejętności gry. Kwestia również psychiki. Tak. Zauważcie państwo, że oni nie stoją w kolejkach w sklepach. Osoby szczęśliwe, spełnione, które czują się jakieś takie troszeczkę wyjątkowe, no na pewno lepiej sobie radzą z problemami dnia codziennego. I tu, a nie mówię, tu się bym z panem doktorem nie zgodziła. Ja myślę, że jednak generalizacja jest akurat dopuszczalna, bo wyjątki są wyjątkami wszędzie. Tak, ale depresja się, że atakuje znienacka. Że chyba jak człowiek jest zadowolony z siebie, z tego co robi, z otoczenia, etc. No, pewnie, że mają swoje problemy. Jakoś to wszystko chyba to, nawet to starzenie idzie chyba przyjemniej, pomimo tego, że jest to proces, no chyba nie do końca. Gwiazda filmowa, o ile oczywiście nie ma problemów niszczących ciało, z zasady dba o to ciało, bo to jest jej warsztat pracy. To prawda. W większym stopniu niż u bibliotekarza czy u paru innych zawodów. To jest bardzo ciekawy aspekt. Medycyna estetyczna to nie tylko korekcja. To również prewencja, bo jeżeli zaczynamy wiedzieć o sobie więcej, a wizyta w gabinecie lekarza medycyny estetycznej to jest między innymi to informowanie pacjenta o tym, czym dysponuje, jakie są jego możliwości, bo pewnych się nie przeskoczy. Ktoś jest mały, nie będzie wysoki. No chyba, że to ten aktor Tom Cruise, chyba to on ma 1,60 m, wydaje nam się takim... Panowie, błagam, nie mówcie jednocześnie. Najpierw pan doktor skończy kwestię. I to jest ogromnie istotne, żeby pokazywać, informować pacjenta o tym, czym dysponuje, co powinien robić, żeby w tej dobrej, zakładamy, kondycji jak najdłużej funkcjonować. Poprzez poznanie, przynajmniej na bazie wywiadu, rodziny pacjenta, to są też cenne wskazówki. Jeżeli geny? Jest, oczywiście, no tego się na dzień dzisiejszy nie przeskoczy i chwała Bogu chyba, no bo byśmy byli troszeczkę, to by było już straszne. I ta znajomość samego siebie, te informacje przekazywane przez osobę, mam nadzieję, kompetentną i tak pacjent tą osobę rozumie, one są czymś dużo cenniejszym i takim dobrym bagażem na przyszłość, bo jesteśmy zalewani informacjami, jakie diety, co jeść, jak ćwiczyć i tak dalej, ale to są rzeczy takie ogólne, generalizowane, które nie do każdego przystają. No, proszę zaproponować ciężko pracującej osobie 5 razy dziennie warzywa. Nie będzie tego robił, bo jest to niemożliwe. Nawet gdyby to było rzeczywiście słuszne z punktu widzenia zdrowotnego. Czy jakieś inne zachowania. Natomiast to, co jeżeli jest podane w sposób taki fachowy w gabinecie lekarskim, uczy pacjenta odpowiednich zachowań i uczy, co jest ogromnie istotne, lubić siebie. Bo jeżeli poznajesz siebie, starasz się, mam nadzieję, zaakceptować takiego, jakim jesteś, z tymi problemami, jakie można rozwiązać za pomocą medycyny, to chyba jesteś bardziej zadowolony. A ten taki ciągły stan takiej frustracji, niezadowolenia, a inni ładniejsi, a ktoś jest fajniejszy, a inny ma piękne coś tam, to do niczego nie prowadzi. Panie Łukaszu, teraz do pana już się zwracam. Są gwiazdy filmowe, oczywiście takim topowym przykładem jest Jane Fonda, które nie tylko, że sobie rzekomo poradziły ze starością, rzekomo nie używały żadnych tam środków, nie imały się środków drastycznych, no ale wiadomo, aerobik, rozwój. Jane Fonda ostatnio przestała ukrywać, że nie poprawiała. Doszło już do takiego pięknego momentu w życiu gwiazdy, że już może sobie pozwolić na wszystko, w tym na mówienie prawdy o sobie. To jest teraz Nina Andrycz. Ale to jest też kwestia, znowu zahaczamy tutaj o inną kwestię, te rzeczy, które się nam tutaj mieszają. Mamy mieszanie się chirurgii, medycyny estetycznej, mamy też kwestię dbania o wygląd poprzez to, co jest dostępne dla każdego z nas. I gdyby nie gwiazdy filmowe i ich piękno, jakieś tam fizyczne, mniej lub bardziej autentyczne, bo to nie tylko teraz jest fałszowana uroda gwiazd, ale nawet zwykłe oświetlenie w atelier fotograficznym ją fałszowało w latach 20. czy 30. Każą ludziom, czasami bardzo śmieszny i żałosny sposób, o którym mówi pan doktor, ale jednak zazwyczaj nie, podążać za pięknem. No, możemy się śmiać z tej inwazji fitnessu obecnie, ale okej, to przyniesie, owszem, parę wynaturzeń w postaci paru zbyt przypakowanych panów, ale przyniesie to, że ludzie się nauczą biegać, pilnować tego, co jedzą i tak dalej, i tak dalej. To są ogromne zmiany stylu życia, które kultura popularna zainicjowała. To, że ludzie zaczęli dbać o ubrania, to, że ludzie zaczęli... To, że teraz ulica wygląda zdecydowanie ładniej niż 100 lat temu. To też jest kwestia oczywiście pewnej zamożności. Cieszyć się z tego trzeba. I zamożności. Dezodorantów ludzie zaczęli używać pod wpływem Hollywoodu. I tego, o czym pan powiedział, nawyk. Tak. To jest trochę tak jak takie, nie wiem, poranna kawa, czy poranna herbata, czy coś, o czym się już potem nie myśli, coś, co wchodzi w krew. I myślę, że to jest chyba cenne o tyle, że nie męczy nas wysiłek, który jest takim wysiłkiem automatycznym, prawda? Odruchowo się do pewnie robi. Ale panie doktorze, użył pan słowa nawyk i teraz właśnie o tym nawyku, ale złym nawyku chciałabym porozmawiać. Otóż są osoby, które się uzależniają od różnych korekt. Ja słyszałam o takich osobach i to tutaj w Warszawie jak najbardziej, nie gdzieś w Hollywoodzie, że tam, nie wiem, idzie na korektę, nie wiem, ust czy czegoś tam i już się od razu zapisuje na następny zabieg, który nie wiadomo, czy w ogóle będzie potrzebny. To jest niestety prawda, że takie rzeczy się zdarzają. To jest to troszeczkę wina oczywiście też, no już tak nie chcę mówić o tych mediach, ale zwłaszcza tych mediach społecznościowych, gdzie oglądamy no dosyć podobne te zdjęcia tych wszystkich chcących się pokazać osób, dosyć podobnych do siebie i jest jakiś rodzaj takiego jakby, nie chcę powiedzieć, że przymusu, ale jakiś taki rodzaj takiego imperatywu. Popraw sobie to, pomyśl o tym, a jeszcze jak trafisz na niestety na kogoś, kto się łatwo poddaje, kogoś, mam na myśli lekarza, czy nie daj Boże nie lekarza, który ma mniejsze na ten temat wiadomości, to się często kończy również źle, no to te osoby, one troszeczkę, to jest trochę tak jakby zahipnotyzowany ten wróbel przez tego węża. Co mu się powie? To zrobi. I często nawet jakby z wywiadów wiem, że jakby zdawały sobie sprawę, że to chyba niepotrzebne. No ale tak się niestety dzieje. Tu jest kwestia tego, że powinniśmy przekazywać wiadomości prawdziwe o tym, co jest możliwe do uzyskania. Ja to nazwałem troszeczkę może mało szczęśliwie fake newsy w medycynie estetycznej. No właśnie, wspomniał pan o fake newsach w medycynie estetycznej. Cóż to takiego? To są te informacje, które nie mają nic wspólnego z prawdą, albo niewiele wspólnego. Tak mały punkt styczny. Począwszy od tego, z kim mamy do czynienia, no bo tutaj nie ma specjalizacji w tej dziedzinie, więc siłą rzeczy każdy, kto ma dyplom lekarza, no, na dobrą sprawę może powiedzieć, udawać kogoś, kim nie jest, no, że jest wyśmienitym ekspertem, że ma wyśmienite doświadczenie. No, czasami brzmi to śmiesznie, jak widzisz kolegę, który skończył 3 lata temu, czy 4 lata temu, albo 2 lata temu medycynę i on już ma ekspert międzynarodowy. No oczywiście, no ale no, niestety pacjenci jeszcze na to łapią. Informacje o produktach. Wyjątkowy, szczególny, etc. Co siłą rzeczy napędza, no wiadomo, rynek. Informacje również o tym, jakie są możliwości uzyskania jakiegoś efektu. No nie wiem, przykładowo cudowne efekty zabiegów, które nigdy koło cuda, cudu nawet nie leżały. No więc i tu jest ten problem, ponieważ w innych specjalnościach czy specjalizacjach jest to, że jest specjalista krajowy, są kliniki, są katedry, które mówią, panie doktorze, pan opowiada historię nieprawdziwe. Jest więcej nad tym kontroli. I tu między innymi zadaniem naszego towarzystwa, czyli towarzystwa, którego mam być przyjemność być prezesem, jest to, żeby jak najszerzej pacjentów o tym informować. Tylko, że nie zawsze ludzie, mam na myśli, chcą wierzyć. Tak. Jest coś takiego, że to nieprawdopodobne jest fajniejsze niż to prawdziwe. No, wiara w cuda zawsze nam się podobała bardziej. Panie Łukaszu, gwiazdorzy, mężczyźni, czy też kobiety, kina, czy też estrady, bo często to się łączyło, no to jest osobna kategoria, to troszeczkę tacy nadludzie, ale jak to się teraz porobiło, że politycy poszli ich tropami? Bo polityka została zakomponowana medialnie w sposób bardzo podobny do świata gwiazd. Są politycy celebryci, jest manipulowanie ludźmi w podobny sposób. To też nie jest tak właściwie nic nowego, bo to się zdarzało 30-40 lat temu. Już wtedy politycy... Dobra, znowu zaczniemy od tego, co dzisiaj tak troszeczkę obłędnie powtarzamy, to znaczy od pułapu startowego. 40-50 lat temu dla polityka było wielkim osiągnięciem malowanie jego twarzy do wystąpienia w telewizji. Tak, pamiętam, że się ludzie bronili, mówili, że nie, tak. Tylko nie puder. Ale to wynikało z bardzo prostego powodu. Zmiana makijażowa. W pewnym momencie telewizja zrobiła się kolorowa. Teraz przy HD to już jest w ogóle wszystko widoczne. Polityk musi być w jakimś sensie człowiekiem sukcesu. Polityk musi być jednym z nas, ale z drugiej strony musi być lepszy. I to jest też trochę różnica z gwiazdami filmowymi, bo tutaj jednak takiego nadczłowieczeństwa mimo wszystko się nie preferuje. To musi być człowiek, którego poklepiesz po plecach, ale jednak jest od ciebie lepszy. I tak już po prostu będzie. Politycy teraz muszą mieć lepiej skrojone garnitury i tak dalej, i tak dalej, chociaż podobnie jak w filmie regularnie zdarza się przejście do systemu ludzi, którzy absolutnie sobie z tego kpią, nic z tym nie robią, ale no, pamiętamy sami sytuację świętej pamięci Angela Lepera, który przebił się do systemu, kpiąc z tego systemu, nic nie robiąc w takim sensie estetycznym, a potem akurat poszedł w to bardzo mocno. Notabene, to pan doktor pewnie wie, wiecie państwo, dlaczego wymyślono ten słynny opaliniznę samoopalaczową Angela Lepera. On miał po prostu skłonność do czerwienienia się na twarzy, a w Polsce to jest bardzo źle widziane. Jak człowiek ma zaczerwieniony nos, czy coś, kojarzy się to nam z alkoholizmem, czy z czymś. To nie jest zresztą prawda. A u Andrzeja Lepera wybrano ten sposób, żeby nie wyglądał jak burak, jak to się pięknie w Polsce. Potwierdzam, że coraz więcej polityków jest. Tak. I to lub mężczyzn. Dopóki my za to nie płacimy z budżetu państwa, to ja jestem jak najbardziej tak. Za. Nie, to jest ciekawe, bo często są, przynajmniej tak deklarują, a to żony ich przysłały, a to czasami bywa, że kolega. Aha. Tak się nawet dzieje, ale rzeczywiście są. Ale czy jest jakaś taka presja, że my musimy teraz ogólnie lepiej wyglądać, nawet jeżeli ktoś się nie pokazuje w telewizji, ale no, nie wiem, żona kogoś zasobnego, zamożnego, która pokazuje się wyłącznie w no, takim gronie swoich znajomych, też licytuje się z koleżanką, że a tu ma nowy biust, a tu ma, no to po prostu jest jakiś taki przymus, że jeżeli ktoś ma pieniądze, tak przynajmniej się wydaje, to powinien też wyglądać. Ja naprawdę patrzę czasami na kobiety, które mają wszystko sztuczne i mnie to przeraża. Tak, to na pewno jest moim również zdaniem przesadne. Bardzo dobre jest, jeżeli licytują się na zdrowy styl życia. Oczywiście też nie popadajmy wtedy w te jakieś już przesady, no nie wiem, jakieś odżywianie szczególne, jakieś zabiegi, gdzieś podróże do Indii, no etc. Ale chyba od takiego najbardziej prostego mechanizmu, czyli zrobię sobie to samo, co ona ma. Przepraszam, ona to mam na myśli no kogoś tam koleżanka, znajomego. Tak. to chyba przechodzimy troszkę do etapu, oczywiście nie zostawiając tego poprzedniego, całkowicie już porzuconego, że zaczynamy naśladować pewne chyba dobre cechy funkcjonowania, życia. Tę umiejętność wypoczynku, to kontakt zakładamy z naturą, nawet te podróże, no kogo stać na podróż do Gdyni, kogo stać na podróż na Malediwy, no ale generalnie chodzi o to, że zaczynamy szukać jakichś takich przyjemności, zależnie od zasobności, i kopiując to, co pan redaktor powiedział, pewne zachowania, też czasami kopujemy również te dobre zachowania. No ale to, o czym pani redaktor wspomniała, no ja miewam czasami takie sytuacje, że przychodzą dwie panie do gabinetu i co jest trochę wbrew może zachowaniom lekarskim, proszą, żeby być wspólnie w tym gabinecie. I jedna po wykonaniu zabiegu, co zakładamy, że został ze mną już uzgodniony, wstaje a koleżanka czekająca mówi, a ja bym chciała teraz to samo. Innymi słowy, ten mechanizm takiego upodabniania się do osób ze swojego środowiska, on istnieje. I to chyba się i nie zmieni, i to będzie zawsze stałe. Coś takiego jak w dzieciństwie, kiedy chcieliśmy mieć takie same trampki, czy chcieliśmy... No tak, troszeczkę inna sprawa z trampkami. No tak. Wiecie, doszliśmy, drodzy państwo, do takiego momentu, że to upodabnianie się i uniformizacja jest sprzedawane przez reklamę jako właśnie indywidualizm i bunt. To mnie akurat, to jest indywidualny rys naszej epoki. Będzie się z tego kiedyś przyszły historyk, o ile będzie historyk naszej epoki, bardzo mocno musiał śmiać. Na pewno. Dla mnie najzabawniejsze jest, kiedy dziewczyny lub też kobiety chcą się upodobnić do lalki Barbie, a tego troszkę jest. I nawet jest parę postaci, które zrobiły swego rodzaju karierę na Instagramie czy na Facebooku, prezentując się w różnych raczej skąpych strojach, jako właśnie te idealne naśladowczynie imitatorki lalki Barbie. Też były dawno chyba robione takie badania, prawda, że ktoś się próbowało z najładniejszych elementów, na przykład twarzy, stworzyć twarz idealną. Klasyczny nos, nie wiem, usta, etc., etc. Wychodziło takie monstrum troszeczkę. Trzeba też przekonywać, to jest zadanie na początku rodziców, potem może, nie wiem, nauczycieli, a potem może lekarzy, do tego, żeby siebie zaakceptować. To nie jest takie proste, bo to hasło rzucić to jest bardzo łatwo, ale zaakceptować siebie i pokazywać to właśnie, o czym wcześniej wspomniałem, to, co masz rzeczywiście dobrej jakości, czy ładne. I wtedy, biorąc również pod uwagę jakieś ewentualne korekty, będziemy chyba bardziej takimi indywidualistami, którzy cenią to, co mają i potrafią być z tego dumni, bo to nie jest łatwe w takim momencie, kiedy jak ogląda się te, nie wiem, Instagram, no to wszystkie są, duża część tych pań pokazujących, mówię o paniach, no są dosyć podobne. No dobrze, panowie też już zaczęli się upodabniać. Akurat goszczę dwóch panów, którzy są zupełnie zindywidualizowani, więc... Staramy się. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Chyba w tym wypadku dobrze. Chyba w tym wypadku dobrze. Ale przypomniała mi się tutaj francuska artystka wizualna, nie filmowa, Orlan, która, to co pan doktor powiedział o tej takiej próbie zrobienia kolażu z najładniejszych elementów twarzy, ona to wprowadziła na żywo, na sobie. Ona się poddawała iluś tam operacjom plastycznym, zresztą nakręcała z tego wideo, prezentowała to publicznie również jako dzieło sztuki, uwaga, właśnie dzieło sztuki, kiedy chirurdzy pod okiem kamery rejestrującej przebieg zabiegu zmieniali jej to i owo wedle komputerowo, no takiej właściwie zrobionej twarzy, zlepek twarzy był z różnych bogiń wziętych ze starych obrazów. No wyszło to jak wyszło, ale w pewnym momencie, kiedy ona sobie zapragnęła zmienić kształt nosa, a ma z natury mały, chciała powiększyć, żeby mieć taki aztecki nos, jakiś mądry chirurg, tu kłaniam się mądrym chirurgom, odmówili, bo to nie był nawet jeden lekarz, ale kilku powiedział, że nie, że tego się po prostu zrobić, proszę pani, nie da. No dobrze, ale wracajmy na nasze poletko naszej rozmowy dzisiejszej. Ten zły lub dobry dobry przykład idących gwiazd. Mówiliśmy o Jane Fonda. John Collins to była też taka osoba. Jest. Jest, przepraszam, najmocniej. Tak, i to osoba, która właśnie doprowadziła do tego stanu, że nie jesteśmy w ogóle w stanie określić jej wieku. John Collins już jest kobietą 90-letnią. Ojej. Prawie. Ojej. Prawie. Ojej, prawie. Tak, to już była 20-kilkuletnia aktorka w kolorowych filmach Technicoloru w latach 50. Ona była Alexis jako kobieta 50-letnia, więc, a ja byłem wtedy małym dzieckiem, więc to sobie już doliczmy. Ale John Collins rzeczywiście od mniej więcej końca lat 70. wygląda tak samo. Co więcej, ale dobrze, i tu wchodzimy w coś bardzo nieuchwytnego, poczucie estetyki. Są sytuacje, kiedy to komuś pasuje. To znaczy, John Collins nie wygląda jak wynaturzenie. Jej jest tym dobrze, ona znakomicie to ogrywa aktorsko, jest lubiana i tak dalej. Tak jak są przypadki, podejrzewam, że ktoś, kto się zoperuje na Kena lub lalkę Barbie, także nie jest straszny, ale to jest właśnie kwestia niegeneralizacji. Są ludzie, którym po prostu pasuje ciało całe w tatuażach, a są tacy, którzy nie powinni, broń Boże, tego robić. My też nie powinniśmy właściwie chyba pozwalać sobie na takie osądy, że to jest dobre, to jest złe. No oczywiście można doradzić komuś, bo i tak już wiem z doświadczenia, że jak pacjent na coś się uprze, to pójdzie do innego. A propos tatuaży, troszeczkę wprowadzając... Ale będziecie mieli biznes, jak zacznie się likwidowanie. O, właśnie o tym chciałem powiedzieć, że producenci laseru, bo są głównie lasery służące do usuwania tatuażu, no już zacierają ręce, bo to są dziesiątki milionów osób, które teraz wyglądają mniej czy bardziej atrakcyjnie, kwestia gustu, ale jak będą miały lat 40, 50, 60 czy więcej, no i jakieś gwiazdki pod powiekami albo napisy na szyi, no będą dosyć rozmazane. Inna sprawa, że też tak jest to dobrze stworzone, że czym jesteśmy starsi, tym gorzej widzimy, gorzej słyszymy, etc. Więc to, co jest nawet obiektywnie, nie zawsze estetyczne, nie zawsze do nas trafia. Nie mogę się doczekać, panie doktorze. Bo pamięć nie ta, czy bo nie ten już wzrok, jak ktoś tak, śpiewał Michnikowski. No ja słyszę pana, że właściwie panów, że wielkie rozbawienie tutaj wpadliśmy, a wszak wyszliśmy od takiego dość ponurego momentu, czyli zakończenia I wojny światowej i mocno poszkodowanych ludzi, którym czasem udało się pomóc, a następnie od takiego punktu startowego, kiedy w naszym kraju rozkręcać się zaczęła medycyna estetyczna, czy to już można powiedzieć, że to jest... Przynajmniej w tej dziedzinie dogoniliśmy Zachód? I teraz chciałbym popatycznie rozpocząć, że biorąc pod uwagę wszystkie święta, jakie się zbliżają i już czy są w trakcie, mogę powiedzieć, że Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej jest największym tego typu towarzystwem w Europie. Jeżeli chodzi o towarzystwo lekarskie, jest największym tego typu towarzystwem w Europie. A że medycyna estetyczna, no nie wiem, czy nie zaśmiałe to będzie stwierdzenie, że już trafiła pod strzechy, no to można się trochę przekonać, jadąc nawet do niewielkich miejscowości, gdzie wcześniej czy później napis medycyna estetyczna, nie zawsze w miejscach właściwych, to trzeba sobie też powiedzieć, pojawi się. A druga, kolejna sprawa. Zobaczcie państwo, czy zaobserwujmy, od tych 20 paru lat przymiotnik estetyczny jest wszędzie. Jest stomatologia, jest ginekologia estetyczna. No, każda, plus inne dziedziny życia, które nie mają związku z medycyną, ta estetyka no jest czymś, co jest takim magnesem również przyciągającym odbiorców. Ponieważ zbliża się koniec naszej edycji, tak sobie pomyślałam, czy to nie jest jednak powierzchowne? Czy to nie jest świadectwo tego, że nasza epoka skupiła się na fasadzie? A co się za tym kryje, to już tak nie bardzo wiemy. Powiem teraz jako historyk. To też nie jest tak, że my jesteśmy tacy straszni, tylko my teraz po prostu mamy znacznie więcej możliwości, żeby to ocenić, dojrzeć. Ludzie się mniej wstydzą i nie ukrywają tego, co nimi kieruje. Epoki poprzednie także się skupiały na fasadzie. Bądźmy szczerzy, Grecy też tak nie wyglądali jak te posągi, które oglądamy w muzeach, podobnie Rzymianie. Byli zdecydowanie mniej estetyczni, często grubi, tak wygląda, elity tylko miały do pewnych rzeczy dostęp. Teraz to po prostu, o ironio, poszło trochę pod strzechy. Ja używam takiej bardzo, moim zdaniem, śmiesznego porównania, że kiedyś, to jest tak jak z łososiem, kiedyś był rybą drogą, ale teraz stworzyliśmy ludziom erzas w postaci łososia norweskiego. Udało się nam stworzyć mniej elitarnym kręgom społecznym erzac uczestniczenia w zabawach elit. Jednym z nich jest medycyna estetyczna, ma to swoje wady i zalety, o których już mówiliśmy. To jest chyba bardzo cenna uwaga. Nawet gdyby ta powierzchowność, z jaką się trochę czasami pewne rzeczy traktuje, była prawdziwa, ale jeżeli ona jest miła, sympatyczna i ładna, to co by było, gdyby jej nie było, a byłoby wewnątrz to, co i tak jest. Więc to dobre opakowanie nigdy nie zaszkodzi. Nawet jak prezent nie jest najlepszy, no to jednak ładne, ładnie wygląda przynajmniej na początku. No i to jest bardzo słuszne spostrzeżenie, ponieważ nie uciekniemy od tego, nie zmienimy, a hipokryzja, udawanie, że tego nie ma, to chyba to najbardziej nam przeszkadza. Tak, i męczy. Proszę panów, jeszcze mamy dosłownie 2 minuty. Chciałabym, żebyśmy weszli w sferę państwa upodobań panów, upodobań estetycznych. Bo takie pytanie mnie gnębi. Czy jeśli mają panowie ulubionego aktora, aktorkę, kogoś, kto jest, no właśnie, nie wiem, czy poprawiony, czy nie. Czy taki jeden ideał, wzorzec dla panów, no nie wiem, wyobraźni, jaźni istnieje, czy też, nie wiem, lepiej, kiedy zawsze się mówi, ona jest, czy on w moim typie, czy to w ogóle ma sens? Proszę nas zmusić, żeby powiedzieć nazwisko i imię. No dobrze, ja zmuszam. No przecież... Dla mnie taką panią jest Monika Bellucci. Mhm. Zgoda. Ale jeżeli chodzi o mężczyzn, to Jack Nicholson, więc to jest już kompletnie nie wbrew temu. To znaczy tego, że ktoś może nie być teoretycznie, estetycznie piękny, ale potrafi tak znakomicie nas przekonać, że jest seksowny. Mm. I to jest też kolejna sprawa. Czasem to się ma, a czasem to się tego po prostu nie ma. Mamy tysiące pięknych ludzi chodzących po ulicach i nie zawsze ci ludzie zwracają na nas naszą uwagę. I tyle. I pewnie to, że nie wiem, jak pan ma, ja przyznam się, nie wymieniając nazwisk, że niby jakiś mój typ mam, ale w życiu nie związałem się z kimś moim typem. A co jest zabawne, bo mnie często pytają, czasem rozmowa skręca ku takim miłym tematom, pytają się, czy ty masz jakiegoś swojego ulubionego aktora? I ja przyznaję, że wtedy taki szczęka mi opada, znaczy mówimy o stronie wizualnej, nie o klasie, no bo na przykład mogę powiedzieć, że Janusz Gajos jest genialnym aktorem, no ale umówmy się, nie jest to typ urody, która... No, klasycznej. Ale tak się bardzo zastanawiam i nagle się okazuje, że właściwie wcale nie lubię tych, którzy są najprzystojniejsi, bo mówimy o mężczyznach, ale tych, którzy są po prostu fascynujący. I tego chyba, no panie doktorze, medycyna estetyczna nie jest w stanie nam podać. Ale pomóc, może pomóc, przypuszczam, że pierwszy kontakt i potem może odkrywamy. A jak nie będzie pierwszego kontaktu, nic nie odkryjemy. To wy jesteście jak te szlifierze diamentów z Antwerpii. To znaczy, jak ktoś jest diamentem, to można go zrobić brylantem, ale niekoniecznie ze szkła się ten brylant zrobi. Jesteście państwo bardzo mili. Bardzo dziękuję. No i tym akcentem musimy zakończyć naszą rozmowę. Przypomnę, że moimi gośćmi dzisiaj był dr Andrzej Ignaciuk, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej, która świętuje 25-lecie, chyba jutro. 11, tak. To jest jutro. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Oraz Łukasz Jasina, historyk kina z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. I jeszcze na koniec mały akcent o pięknie. Był raz piękny Stasio sobie, wszystkim ludziom ku ozdobie. Była sobie piękna Basia, co kochała bardzo Stasia. Nie dziwota, bo przecie piękny był Stasio, piękny był Stasio, pięknym Stasiem dobrze być. Ach, jak dobrze być pięknym Stasiem, ach, jak dobrze z pięknym Stasiem żyć, ciach, ciach, ciach. Autopromocja. Wielki Louis Armstrong oznajmił światu, że blues urodził się w Nowym Orleanie. Także dziś muzyka i atmosfera tego miasta inspiruje młodych artystów. Pod wrażeniem dwukrotnego pobytu w Nowym Orleanie muzycy wielkopolskiego zespołu Two Timer nagrali niedawno swoją trzecią płytę. Jej koncertową wersję zaprezentują na antenie Trójki. Transmisja wprost z poznańskiego klubu Blue Note najbliższy czwartek tuż po 22 w audycji Mielszy odcień bluesa. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja.